Hindi ko alam kung paano napunta dito. Hindi ko alam kung ba't umabot ng ganito. Ang daming nagsabi na huwag nang lumapit pa, pero sa yakap mo ako'y naliligaw. Kahit sarili ko'y hindi na matanaw, magkaharap tayo na, sinabi mong wag na lang. Paano, paano na lamang magkakasakitan? Wala pang nasisimulan. O bakit ayaw ilaban? At baka sakaling pag-ibig ay matagpuan. Nakatulalap mga matay na na bang isang minuto o linggo? Sanay namang mag-isa, ngunit parang ayoko na. Paano, paano na lamang magkakasakit?